राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, बात तो एक ही है, परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही अनेक रूप से दिखता है, अनेक से अनेक रूप होने पर भी है एक ही है, और एक होने पर भी अनेक अनेक रूपों में वही है। उसके बिना कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। वो है रूप, तो ये दिखता है, ये सबका सब उसका रूप है, और इसमें जितना परिवर्तन होता है वो दो तरह का होता है परिवर्तन। एक तो स्वतः परिवर्तन होता है, एक जो करते हैं, लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, एक ये है। ये दोनों पट पट लीला है, बात तो इतनी है। जो दिखता है सो परमात्मा ही है, में जो जो परिवर्तन हो रहा है वो परमात्मा है, और जो आपस में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं प्रेम हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरना हो रहा है, कहीं जलमना हो रहा है, कहीं कहीं रोना हो रहा है, कहीं हंसना हो रहा है, कहीं गाना बजाना हो रहा है, ये सब लीला है। बात तो इतनी है पूरी है, वो एक ही है, वो अनेक रूप से बना हुआ है, अनेक रूप से बना हुआ है, और अनेक बड़ी क्रिया जो लीला है। इन्हें सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, दूसरी है ही नहीं। इतनी बात है, इनमें क्या जोर है? वो है, मान लिया बस। गंगा जी है, मान लिया। अब गंगा जी है कि नहीं है, कठम आया कैसे कह दियो गंगा जी आशा बोल सके, मारो पचना पर विश्वास है, ये झूठ बोले बोले, ये झूठा धोखा देते नहीं। तो उन्होंने कह दिया गंगा जी है, ठीक हमें गंगा जी है, गंगा सलमान और गंगा जी है, ऐसे कह दिया कि ये परमात्मा है, अनेक रूप से धीरे दूर एक ही है, और एक जो अनेक रूप से हुए ये परमात्मा है। इसमें जो हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं प्रेम हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कृष्ण हो रहा है, कहीं सलामत गल, कहीं दान मनोज हो रहा है, कहीं मजा पी रहे हैं, कहीं मथन हो रहे हैं, ये सब लीला है। युद्ध हो रहा है, ये लीला है। सगाई होती है, ब्याह होता है, कोई बच्चा होता है, कहीं पैदा होता है, कोई ईश्वर होती है, ये कोई मर गया, कहीं सुधी सीढ़ी होता है, कहीं निमाड़ा है, कोई जैसे ऐसा है लीला। भयंकर भयंकर सुख है, हमें दुख दुख से दुख आए, बड़े सुख से सुख हो जाए, ऐसा है लीला। कोई न सुख है न कोई दुख है, लीला लीला है, लीला भगवान लीला है, खेल है, खेल खेलता बस। इतनी जो बात है थी, इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो, अभी मानो तो दुख पाओ, जन्मो मरो, इतनी बात है। मान लो तो अब आप स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो, फिर दिखने लग जाएगा, फिर दिखने लग जाएगी, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कहते भयंकर शुद्ध हो, कितना ही कुछ हो, कैसी आप बताओ, सब में आनंद आ गया। ये तो आप लीला है, वही बात इन्हें जोड़ने से यही बात है, सगड़ी बात ही तीज है। अब आप स्वीकार कर लो तो और बढ़िया बात है, न स्वीकार करो तो बढ़िया बात है। आप सुना करो, मैं सुनिया करा, मैं सुनाऊ तो सुनो, कोई पूछ लो नहीं दे। ये सब लीला है, ये सच्चा है कोई, ये सच्चा है सच्चा कोई बहुत, ये एक से ही बहुत हो रहा है, सब एक ही है, एक ही है, बहुत होने पर भी एक ही है, एक होने पर बहुत ही है, वही है वही है, और उसका ही काम है, उसका ये स्वरूप है, उसका ही वही लीला है, उसका ही आनंद है। इस लीला में आनंद करो, मस्त रह जाओ, दुखदायी हो चाहे सुखदायी हो, आदर करो चाहे निरादर करो, चाहे कोई सेवा करो चाहे कोई मारपीट करो, जो भी करो लीला है, तो भी लीला है। बात तो इतनी है और क्या है बात बताओ, अच्छे में हुए लीला, बुरी में जगह लीला, मर जाओ जगह लीला, मारे जगह लीला, मरे जगह लीला, सब लीला खेल है, मैं खेल है, भगवान की लीला है। अरे देख देख प्रश्न हो गए, कहीं मरना पड़े, कहीं मरना पड़े, कहीं खावे है, कोई खिलावे है, कोई भोजन कर जावे है, कोई कोई करे है। लीला तरह तरह की लीला, तरह तरह की, तरह तरह की लीला है, जिसका प्रकार आप घृणता की कर नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, घृणता करने वाले रहते हैं, इतना तरह की वाली लीला है। बात तो इतनी है और क्या है बताओ, इनके सो है क्या, सब बात इतनी है, मौज हो गई, आनंद हो गया, बस कबीर जी महाराज ने कहा है, एक ही तो है, तू ही तो पुरुष है, तू ही नारी है, तू ही बन गया, तू ही एक एक नारी में एक ही कही है, दो जगत है, दुख है, तू तो नर नारी में एक ही गई है, दो जगत में दिखे तो ही माँ है, तो ही बाप है, तो ही भाई है, तो ही बेटा है, तो ही वसुदे, तो ही शत्रु है, तो ही मित्र है, तो ही प्रेम करता है, तो ही बैर करता है, तो ही खेल करता है, तमाशा एक खेल है तुम्हारा सब, रमना मरना भी खेल है, ये तमाशा खेल है, अपने खेल में ना खेल, खेल में काम ले लो, आप तुम्हारी मर्जी हो तो ले लो, संत बना दो चाहे भिखारी बना दो, राजगुरु राजा हो बैठा, मंगता हो भिखारी तू, भिखारी तू है। पूजा में पूजारी तू, देवता मोदी हो मंदिर में बैठो, देवता बन गया, पुजारी को पुजारी बड़ी, और खेल है महाराज आपका खेल है, सबको नमस्कार है, खेल है, कोई बाप बन गया, कोई बाल कोई रो बने लागो, माता बच्चे पुशकारे तो दादा गए पुशकारे, तू ही तो माँ है, तू ही बाप है, तू ही बेटा है, तू ही तो है, तू ही सम्राट, तू ही सवार, तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही लोहार, तू ही लोहार, तू ही है, तू ही है, ये बात इतनी है। अब शब्द ऐसे देखो, शब्द है भगवान है महाराज, वो महाराज क्या लीला कर रहे हो आप देख रहे हो, मन लगे सुपर चर्चा, वो भी यही लीला है, कोई सोता है, कोई देखे, देखा जाए कोई टूट हो देखे, धनवंतरे कंठो भागो सार करे सब कोई, धनियो डूंगर सुगरियो खबर ले रहे कोई, इतना पास धनवंतरे कंठो भागो कंठो भागो साहब रे बड़े पीरियो डूंगरियो मिशरो करियो पर सुगरियो कोई खबर ही नहीं थी, सब लीला है। बोलो इसमें क्या आपके खर्च होता है, क्या बेइज्जती होती है, क्या आपके पसीना आता है, क्या आपके दुख होता है, क्या बाधा लगती है, आपकी वायु तो ही है, वायु तो ही है, विश्व तो ही है, अनेक रूप तो ही है, एक रूप तो ही है, दो है, अनेक रूप से सब समय में भजन है। मनसा वचसा दृष्टिया, मनसा वचसा और दृष्टिया, मन से वचन से दृष्टि से, और क्रियते अन्य बिंदी जो दूसरी इंद्रिय से भी नाग शोर जीव शोर त्वचा शोर जो ग्रहण किया जाए, और जो वो और आप एव दमत्तो अन्यत, मैं ही हूँ सभी, मन से ग्रहण किया वही मैं ही हूँ, वचन से ग्रहण किया वो भी हूँ, और दृष्टि से ग्रहण किया वही हूँ, और इंद्रिय से जो ग्रहण किया था वही हूँ, अहम एव मैं ही हूँ, मत प्रथम नान्यत अहम एव नान्यत अहम मैं ही हूँ और है ही वो नहीं। यदि बुद्धि दो जन दो अंधसा अंधसा कर्म से अंधसा है, अंधसा कर्म भी जल्दी जटी जट जट जान दे जो जानने में आता है। आम एव नवत तो अजत मैं ही हूँ, मेरे स्वाय को यही नहीं है। मत पर नान्यत किंचित से जन दिया, गीता में कहता है मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। उस लोग अनुष गीता का यह है भगवद गीता का मत पर नान्यत किंचित, मई सर्व विदुम प्रोतम सूत्र मणिगणाय सूत गई मणिहार सूत गई डोरा सूत गई सूत सूत सूत सब तो ही है तो ही है तो ही है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है बताओ। अगर सीखे तो भी है आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो महाराज आप ही हो आप ही हो आप ही आप ही आप ही हो हर दम आप ही विराजमान हो सब समय में सब समय में सब जगह आप ही आप हो आप ही आप हो आप ही कैसे रे रचना रची मेरे स्वामी जित देखो उत तो ही तू कैसी रचना रची है कैसे रे बोल जगत में डारी इशाबत करनी कर रहे हो तू कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात कितनी मार्दम भी हो जाए और मानो है तारो है कोई मानो है कोई तारो है राम जी है राम जी राम जी है सभी है राम जी भी बना है सबका मालिक भी राम जी सबका स्वरूप भी राम जी और कुछ नहीं भी राम जी है भी राम जी सत सच्चा मानो सत असत मैं ही हूँ सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ जो कुछ नहीं सो मैं हूँ मैं ही हूँ ऐसा देखा आपने हर समय में देखकर मस्त होता है हरदम ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना लेना है ना देना है जानना है आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो प्रभु आप ही हो प्रभु आप ही आप ही हो आप ही हो सब जगह आप ही हो आप ही हो आप ही हो अनेक रूप में आप ही हो अरूप भी आप ही हो स्वरूप भी आप ही हो देखने में आप ही हो देखने में आवे सुनने में आवे समझने में आवे स्पर्श करने में आवे सुने में आवे जीवा में चकने में आवे तो आप ही हो आप ही हो अंधेरी बिंदी आ मैं भाई हूँ भाई इतनी बात मानी जी हो रहा तो क्या मानोगे इतनी बात मानो तो यार तो यार तो यार तो यार तो देखने माता है तो इन्हें देखने माता है दृश्य बन जाता है कड़ी अदृश्य बन जाता है तो यार तो यार तो यार इस लाख निवेश में भरा एक तू ही तो तो हेतु है, तो हेतु है। अब देखो और मस्त हो जाओ, अब देखो और मस्त हो जाओ। वाह महाराज वाह वाह। कहीं पृथ्वी बढ़ गया, कहीं जल बढ़ गया, कहीं तेज बढ़ गया, कहीं सूर्य बढ़ गया, कहीं चंद्रमा बढ़ गया, कहीं तारा बढ़ गया, कहीं नक्षत्र बढ़ गया, कहीं बादल बढ़ गया, कहीं गणना कर, कहीं बिजली सब गए। तेरा रूप सब सब तेरा रूप। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। ऊंचा दर्जा सबसे ऊंचा दर्जा है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। अनेक रूप रूप में भगवान है, अनेक रूप से तो ये है, तो ये अनेक रूप से हुआ, तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये। एक भगवान है, आप ही हो महाराज, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। देखो मौत रूप से आवे, कभी मार रूप से आवे, कभी वैद्य रूप से आवे, कभी दवाई रूप से आवे, कभी पत्थर रूप से आवे, कभी उपाधि रूप से। सब में तो ये तो ये तो ये, तेरे सिवाय कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। तुम्हारे से हो सकता नहीं, कोई को, कोई हो सकता नहीं। और तेरे सिवा कुछ है नहीं, बत्तर पर तो नाजत मेरे पर कोई है ही नहीं। अब जो धनंजय बत्तर पर नाजत कृष्ण दस्त कुछ बोली कृष्ण होगा ही, वो मैं ही हूँ। जय तो मैं ही हूँ, अग्नि तो मैं ही हूँ, पृथ्वी तो मैं ही हूँ, वायु है तो मैं ही हूँ, आकाश हो तो मैं ही हूँ, पृथ्वी मैं ही हूँ, मन है मैं ही हूँ, बुद्धि तो मैं ही हूँ, इंद्रियों तो मैं ही हूँ, इंद्रियों से देखने सुनने में आवे वो भी मैं भी हूँ, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। वासुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ। अब सीधी सादी बात है, क्या पैसा खर्च हुए है, कोई पसीना हुए है, इनमें कमजोर आवे, सीधी सही बात है। वाह महाराज वाह महाराज वाह, खुश हो जाए, प्रश्न करे, देखे कितने आनंद की बात है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। ऐसे रूप कैसे रूप धारण किए महाराज, कुछ कुछ तरह रूप धारण किए। कहीं पत्थर बने बैठे है, कहीं वृक्ष बने बैठे है, कहीं पहाड़ बने बैठे है, कहीं नदी बने बैठे है, कहीं समुद्र बने बैठे है, कहीं मनुष्य बने बैठे है, कहीं मनुष्य प्रेम करते हैं, कहीं मनुष्य लड़ते हैं आपस में, कहीं फौजे वाले सामान ले जाए, कहते हैं लीला कितने की लीला है। आप ही जानो मन, आप ही बैठा है, आप ही हो, लड़ाई करे आप ही, कहीं विजय हो जाए, कहीं पराजय हो जाए, मुझे केवल खेल है, सिवाय खेल का कुछ नहीं है। जो तो कभी आते लोग क्या कुछ नहीं, एक खेल है। एकाकी रमत है, एकले रमण हुआ को एक कहीं हो जाओ खेल करा, फुटबॉल खेला, फुटबॉल खेला तो कोई खेला, खेलो बजाज खेला, खेल हो रहा खेल, हर दम अब खेल देखे मस्त रहे मौज में। कितनी सोरी बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचा दर्जा है। गीता भर में बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या ज्ञानवान के वासुदेव स्वरूप, इति ज्ञानवान सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। सीधी शादी हो मस्त हो जाए, हरदम हरदम। और अंत में क्या, अंत में भगवान ऐसी अंदर क्या कुछ हुआ हुआ ही नहीं। हमारा जो गया उसने ऐसा कर दिया, वो इतना ले गया, इतना कर दिया, इतना कर दिया, फिर क्या, फिर यो कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर आंख हुई। जयराम जी आओ खुल गई। कोई लूट लिया, कोई लूटे यार, कोई मर गया, कोई ने मार दिया, कोई कर दिया, फंस गए भले यो यार यो हार यो हार, फस गए फस आंख खुल गई। देखा था वैसा शाम कर व्यवहार होया आप ही हो, आप शेष है, आप ही बाकी रह जाओ, आप ही हो, आप ही हो, हमें मौज होगी, मस्त होगी, मस्ती में नाचे, मस्ती में मन मन देखे, मस्ती में देखा हुआ, मस्ती में सब आप आनंद में हो जाए। संत ने कह दिया है कि मैं जान लूंगा, उठने पहचान लूंगा, कैसे रूप में आप बन जाओ, हम आपको पहचान लेंगे, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, करो कैसे छिपो, कहा छिपोगे, कैसे छिपोगे, जिस रूप में आप ही हो, आप इसमें कोई है ही नहीं, यू लगा रहा तो कोई दूसरी सत्ता ही एक ही है, दूसरी सत्ता ही बोल रही है, दूसरी दूसरी जाएगा, कोई दो सत्ता है ही नहीं, दो आप ही हो, आप ही हो, संत रूप से आप ही हो, दुष्ट रूप से आप ही हो, महात्मा रूप से आप ही हो, मनुष्य रूप से आप ही हो, पशु रूप से आप ही हो, वृक्ष रूप से आप ही हो, ये मथुरा रूप से यहाँ पे हो, मछले भी यहाँ पे हो, कासवा भी यहाँ पे हो, मगरमच्छ भी यहाँ पे हो, वहाँ पे हो, वहाँ पे हो, क्या है, खेल है, खेल खेल है, एक मंदिर खेल खेल खेल खेल में आप आप हो, आप आप हो, वहाँ हो, यहाँ पे आप हो, हरदम खेल है, हरदम मस्त है, इसमें आप भूख लगे तो भूख अन्न बढ़िया अन्न भी आप ही हो, प्यास लगे तो पानी भी आप ही हो, शीत लगे तो जल भी आप ही हो, शीत लगे तो कपड़ा भी आप ही हो, और रक्षा हो तो आप ही हो, रक्षा आप ही हो, आप मेरे कुछ है वही नहीं, कोई है ही नहीं वही नहीं, एक ही आप ही आप ही आप ही, हे भगवान आप ही, कैसे ही रूप धारण करो, हो तो आप ही बनाइया, सोना संपन्न कहना होता है, सब लोग होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, है तो एक ही चीज है, सूत है, कपड़ा है, कपड़े में सूत है, ये सब आप ही हो, आप ही माता हो, आप ही बेटा हो, आप ही बेटा हो, आप ही बेटी हो, आप ही हो, आप खेल है बरा, आप खेल है, आप खेल है, आप खेल है, हर दो पैसे देख रहे आपने, चिंतन में वो भी खेल देख रहे हो, वही खेल है, निश्चिते सुते विवाद, जो देखने में आवे, जो सुनने में आवे, जो कहने में आवे, जो बोलने में आवे, जो कहना में सुन चार करने में आवे, कुछ हलचल रूप से होवे, तो है बस, केवल इतनी बात है, ज्यादा बात है नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल हमारे पर वही है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अनेक रूप है, अनेक रूप बने, अनेक दौरे, खूब नाचे, खूब गाते, मस्त होते, दुखी बात है ही नहीं। कोई ना कोई अरे कोई रोग है कोई ऐसे है आप आई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आप।